والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وسلم والله تنفراهي فراها kubwa isiyokuwa na kifani kukutana na ndugu zetu ahlu sunnati wal jamaa as-salafiyun katika wilaya hii ya Handeni na katika markaz hii markaz شيخ الإسلام الثاني محمد ابن أبي بكر المعروف ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى نهيني نعمة الله تبارك وتعالى كباتيكانا كتيكا ما ينيو يتوهايا كتوه كما هيكي na uduni wa hali yake mnayoiona ni msikiti wa mabanzi, msikiti wa mabati. Lakini sisi hatuangalii mambo hayo. Tunaangalia kile kilichokuwepo ndani yake. Kituo hiki ni qal'atu sunnati wat tauhid. Kituo cha sunna. Kituo kinachofunza na kutangaza tauhid. Hii ni neema ya Allah tabarak wa taala kajalia msikiti huu na kituo hiki ni hisnan hasinan ni ngome madhubuti min shururi albid'a ngome madhubuti inayopambana na shari zote za bid'a na fadhila katika hili ni za Allah subhanahu wa taala peke yake na chingine ambacho ningependa kukizungumza katika hadhara hii Sheikh wetu Abu Sumaya Sheikh Yusuf ambaye ni katika wadarasishaji wa elimu wa markazi hii akishirikiana na ndugu yetu Abu Rajab kwa wale tunaowafahamu Sheikh Yusuf huyu ni katika wale ambao nimesoma nao darasa moja tangu tukiwa tunasoma sekondari ya dini darasa moja mpaka tukamaliza wote tukaingia tena katika A level ya dini kwa maana marhala thanawiya mwaka mmoja mpaka tukamaliza sote mwaka 2005. Huyo ni mwenzangu tangu kipindi hicho cha hizbia na alhamdulillah Allah ametukutanisha tena katika الدعوه السلفيه نفضل katika hili kadhalika ni za Allah subhanahu wa ta'ala nisingependa kutoka mbali na yale ambayo yamezungumza shekhi wangu Abu Khawla hafidhahu Allah ta'ala bali tu nilitaka nichangie mule mule alipopita yeye katika kuonesha msisitizo wa shabab na vijana juu ya kutafuta ilmu hii ambayo imekuleteni katika msikiti huu. Wanasema ulama laqad ja'at al-adilla ash-shar'iyya au laqad dallat al-adilla ash-shar'iyya min al-kitab was-sunna على فضل العلم والتفقه في الدين zimekuja dalili za kisharia zikalengesha hizo dalili za kisharia juu ya ubora wa ilmu, ubora wa ilmu na ubora wa kujifunza dini, kusoma kujifunza dini. Zimekuja hizo dalili za kisharia na zimelengesha juu ya ubora wa ilmu, kwamba ilmu ina ubora, kadhalika juu ya ubora wa kujifunza dini kwa ujumla wake. Wama yatarattabu alayhi min alkhairi al'azim, pia hizo dalili zikajulisha juu ya yale yanayopatikana katika kujifunza huko ilmu, kwamba kumbe kuna kheri nyingi sana, wal ajri aljazil, na kuna ujira mkubwa katika kutafuta ilmu. Wadhikri aljamil, bal kadhalika wenye kutafuta ilmu wana utajo uliokuwa mzuri katika sharia. Wal aqibati alhamida, na wana mwisho uliokuwa mzuri wenye kuhimiliwa. Lakini hili ni kwa yule ambaye aslaha Allahu niyatahu, Allah tabaraka wa taala amemtengeneza nia yake. Wa manna alayhi bitawfiq, na akamneemesha mja wake huyo kwa kumpa tawfiq, sababu kutafuta ilmu kuna tawfiq. Katika aya hizo zinazogusia haya katika Qur'ani ambazo ni nyingi, mimi nitasoma moja. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, shahida Allahu annahu la ilaha illahu wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Ameshahadia Allah, ameshuhudia Allah, annahu la ilaha illahu, ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Wal malaika kadhalika, wameshuhudia malaika, wa ulul ilmi, na wameshuhudia wana wa vioni, qa'iman bil qist, na kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye msimamizi anayesimamia uadilifu. Hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Yeye ndiye mwenye nguvu, yeye ndiye mwenye kuweka mambo yote mahala pake, al-azizu al-hakim. Asa wakasema ulama katika kuonyesha fadhli ya ilmu ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala istashhada al-ulama ala wahdaniyatihi. Katika fadhila za ilmu ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewashuhudisha wanawazuoni juu ya upweke wake. Hao ni mashahidi wake Allah. Sasa wewe kuwa ni shahidi juu ya Allah subhanahu wa ta'ala na juu ya tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ndiyo asli ya kuumbwa mbingu na ardhi. Mbingu na ardhi imeumbwa kwa ajili ya tauhidi. Wewe mtu mwanaadam na majini wameumbwa kwa ajili ya kuihakiki tauhid. Imewekwa pepo malipo ya watu wa tauhid. Umewekwa moto adhabu kwa watakaokiuka tauhid. Sasa wewe ndiye shahidi wa Allah juu ya tauhid. Dalili kwamba mbingu na ardhi imeumbwa kwa ajili ya tauhid. Allah anasema, wama khalaqna as-samaa'a wal-ardha wama bainahuma baatila. Hatukuumba mbingu na ardhi na vilivyomo baina ya viwili hivyo bure bure. Hiyo ni dhana ya makafiri. Kwenye aya nyingine, ma khalaqnahuma illa bilhaqqi, hatukuviumba viwili hivyo isipokuwa kwa haki. Haki ni nini? Haki ni la ilaha illa Allah. na la ilaha illa Allah ndiyo kalimatu tauhid. Bali kwa ajili ya tauhid Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha jihad. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah. Nimeamrishwa nipambane na watu, ikibidi kuwaua kwao niwaue mpaka waseme la ilaha illa Allah. Kwa jihad imewekwa kwa ajili ya tauhid. Wewe Muislamu mjuzi mwenye ilmu alim, Allah amekufanya wewe ni shahidi wake juu ya tauhid na utauhid. Haya ndiyo mazungumzo yake tuliyozungumza hapo. Tosheka kwamba Qur'ani nzima ni tauhid. Qur'ani yote ni tauhid. Min fatihatihi ila khatimatihi. Kuanzia al-Fatiha yake ambayo ndiyo sura ya kwanza kiupangilio, kadhalika mpaka katika suratul Nas. Yote ni tauhid. Kwa maana ima iwe ni aya Allah tabarak wa taala anawazungumza vyema watu wa tauhid, au anazungumza matunda ya watu wa tauhid, au anazungumza adhabu kwa watakaoikiuka tauhid, au anazungumza yale ambayo kwamba atawapa wakinzani wa tauhid. Mwanzo wa Qur'ani mpaka mwisho wake Qur'ani nzima ni tauhid. Na haya amesema al-Allama Ibn al-Qayyim rahmatullah taala alayhi. Kadhalika katika adilla ambazo zinalengesha juu ya fadhila ya ilmu na kutafakahi katika dini ni ile hadithi waliyotaja al-Imamu Muslim na al-Imamu al-Bukhari kutoka kwa sahaba Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhuma, kwamba anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fi ad-din. Yeyote yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia kheri, yufaqihuhu fi ddin, anampa fiqhi, anampa uelewa, anampa ilmu ya dini. Ilmu ziko nyingi. Kuna ilmu tibb, ilmu ya udaktari. Kuna ilmu alhandasa, elimu ya uhandisi. Kuna ilmu jiografia, elimu ya geography, na nyinginezo katika ilmu. Lakini yule ambaye Allah tabaraka wa taala anamtakia khairi, anampa uelewa na fiqhi ya kuifahamu dini, anampa elimu ya dini. Kwa hiyo wewe ambaye kwamba unakaa hapa ukasikiliza ukasoma anasemaje Allah, anasemaje Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ni halali, hii ni haramu, ukajua hii ni sunna, hii ni bid'a, hii ni taa, hii ni maasiya, hii ni khairi, hii ni shari, hii ni shirk, hii ni tauhid, fahamu kwamba wewe upo katika khairi. Wallahi alazim, na apa kwa jina la Allah, wewe uko katika khairi. Malaika wa Allah, malaika wa Allah, viumbe watukufu wasiomwasi Allah, wanatandika chini mbawa zao zikanyagwe na wale wenye kutafuta ilmu ya dini. Na haya maneno ni ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa innal malaikata latadau ajnihataha لطالب العلم رضا بما يصنع. نحakika malaika wa Allah wanaziweka chini mbawa zao kwa ajili ya talibul ilm, kwa kuridhia kwao wale malaika kile anachokifanya huyo anayetafuta ilmu ya dini. May yuridillahu bihi khayran, yeyote yule ambaye Allah anamtakia khairi, yufaqihuhu fi ddin, humpa fiqhi ya dini, huyo ndiye aliyetakiwa khairi na Allah. Na akisema haya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, anajua kwamba kuna dinari, anajua kwamba kuna dirham, anajua kwamba kuna ngamia wekundu. ngamia wekundu mali ghali kwa Waarabu. Lakini hakuyasema hayo, kwamba yule ambaye Allah anamtakia khairi humpa ngamia wekundu, yule ambaye Allah anamtakia khairi humpa dinari na dirham, yule ambaye Allah humtakia khairi humpa ufalme. Yote anafahamu alayhi salatu wassalam, lakini kasema yufaqihuhu fi din, anampa fiqhi ya dini. Amesema al-allama al-fahama faridu zamani al-imam al-imam ibn Baz Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, anasema akiwa anaizungumzia hii hadithi, wa huwa yadullu, na hadithi hii inajulisha, ala anna min alamati alkhairi wa dalaili alsaada, kwamba miongoni mwa alama za khairi na dalili zinazoonyesha saada, an yafqaha alabdu fi dinillah, ni mja yeye kuwa na fiqhi katika dini ya Allah. Mpaka akasema rahimahullah, wa man a'rada anil fiqhi fi din, na yeyote yule ambaye atapuuza jambo la kujifunza na kuisoma dini yake, ilmu hii ya dini akaipuuza, akaiweka nyuma ya mgongo wake, fadhalika, hilo min alalamati, ni miongoni mwa zile alama, ala anna Allah ma arada bihi alkhaira, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala mtu huyo hajamtakia khairi. Wewe ulishughulishwa na kazi zako, yule alishughulishwa na vitu vyake, yule kashughulishwa na elimu yake ile, akapuuza suala la kuisoma dini yake. Hii ni katika alama kwamba huyo Allah hajamtakia khairi. Haya maneno ya al-Allama ibn Baz rahimahullahu ta'ala, ndio maana wakawa wanahusia ahlul ilm suala la vijana kusoma ilmu, wakawa wanahitaji elimu kwa fadhila zake na nafasi yake. Miongoni mwa hao ni mwanazuoni Hafidh Ahmad Hakami rahimahullahu ta'ala, alipokuwa akizungumzia ilmu katika mimia yake akasema, al-ilmu ghayatuhu al-quswa wa rutbatuhu al-ulya fas'au ilayhi ya ulil himami. Elimu kilele chake kiko juu mno, kilele kama vile kilele cha mti, elimu kilele chake kiurefu iko mbali mno. Al-ilmu ghayatuhu al-quswa wa rutbatuhu al-ulya, na daraja lake ilmu liko juu mno. Fas'au ilayhi ya ulil himami, ichapukieni basi hii ilmu ya kisharia, enyi wale ambao mna himma na mambo haya ya dini, harakeni muitafute ilmu. Enyi wale ambao mnatilia ihtimam masuala ya dini, fas'au ilayhi ya ulil himam. Kisha akasema, al-ilmu nurun mubinun yastadhi'u bihi ahlu as-sa'adati wal juhalu fi dhulami. Al-ilmu nurun mubinun, ilimu ni nuru, ilimu inakubainishia, yastadhi'u bihi, huangazika kwa muangaza wa ilmu, ahlu as-sa'ada, wale waliofaulu, wal juhalu fi dhulami kadhalika, wajinga huangazika katika muangaza wa ilmu. العلم اشرف مطلوب وطالبه لله اكرم من يمشي على قدمي. العلم اشرف مطلوب, علم كما فيكو vinavyotafutwa zenye sharaf na cheo kikubwa bas ni ilmu. وطالبه كذلك, kama kuna mtafutaji anayetafuta jambo mwenye hadhi na heshima, basi ni yule anayetafuta ilmu. lakini elimu hii iwe na ikhlas. Ndio maana akahusia mwishoni mwa beti zake, wanniyata taj'alu liwajhi Allah khalisatan innal binaa biduni al-asli lam yaqumi. Nania uwe nayo, unatafuta ilmu uwe na ikhlas. Ndio yale aliyozungumza Sheikh wangu Abu Khawla, ikhlas fi talab al-ilm. Nania uwe nayo, uijalie kwa ajili ya Allah subhana, uitakase nia yako kwamba unasoma lillahi rabbil alamin. Unasoma uondoe ujinga kwenye nafsi yako, ujue jinsi ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika wajihi wa sawa sawa. Kadhalika uwafunze wenzako, uondolee ujinga wenzako. Na ukifanya haya, ukajifunza, ukafundisha watu na ukalifanyia kazi lile ambalo umelifanya, basi wewe ni mtu adhim, kama alivyosema Ibn al-Qayyim katika Zadul Ma'ad rahimahullahu ta'ala. Na wale ambao kwamba wanachukia mambo ya kutafuta elimu, anaona kama anapoteza muda kukaa hapa kuambiwa man rabbuka, rabbi Allahu, nani mola wako, mola wangu ni Allah, mani alladhi khalaqaka, nani aliyekuumba, Allahu khalaqani, Allah ndiye aliyeniumba, wadalilu qawluhu ta'ala Allahu khaliqu kulli shay. Anaona ni ujinga, anakaa hapa anaambiwa Allah sifa zake ana mikono miwili, mikono yake haifanani na mikono ya chochote. Allah anasema kumwambia Iblisi la'in, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Aya hii huthibitisha mikono miwili ya Allah, lakini mikono miwili yake haifanani na mikono ya chochote katika viumbe wake, kwa kuwa yeye ndiye anayesema pia kwenye Qur'an laisa kamithlihi shay. Anaona mambo haya si kwa mikono ya Allah, mara vidole, mara na vidole, tugari hivi. Mshairi anamwambia atana anna sahlan dhamma jahla uluma laysa yadrihinna sahalu uluma law daraha ma qalaha walakin ar-ridha bil jahli sahalu. Imetujia habari kwamba sahal amezizungumza vibaya elimu ambazo hazijui sahali, uluman law daraha, elimu ambazo law angezijua, law angelijua umuhimu wa akida, law angelijua umuhimu wa tauhid, law angelijua umuhimu wa fiqh, akatengeneza ibada zake umuhimu wa tauhid, akatengeneza akida yake, law angelijua haya na kwamba haikubaliwi ibada bila tauhid, law angelijua haya kwamba haikubaliwi ibada yake yoyote kama akida yake ni mbovu, angelijua haya uluman law daraha, elimu ambazo law angelizijua ma qalaha asingelizichukia. Walakin ar-ridha bil jahli sahlu, lakini kuridhia ujinga ni kitu sahali, ni kitu rahisi kabisa kwa watu. Bila ilmu, elimu ni silaha. Silaha unayoingia nayo kwenye mapambano, ilmu. Kaifa tukatilu bila silaha, utaingiaje kwenye mapambano kupambana huna silaha? Anta makhdhul, lakini bila ilmu tukatil, ukiwa na ilmu unaingia kwenye mapambano, unarudi shubuhat. Angeliwezaje Sheikh wetu hapa Abu Rajab kumradi yule ngenge mkeni, kama anavyosema mwenyewe afiyahullah, angewezaje kumjibu ngenge mkeni ambaye ana talbis kwa silaha ya ilmu? Tutawezaje kuwaradi watu wa bid'a kwa sampuli zao? Tutawezaje kuwaradi sababa tu sahaba, watusi wanaowatukana masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika al-khawarij wa shia bila ilmu? Kwa hiyo ilmu inakusaidia, inakupa mwangaza. Unaangalia hoja za Shia Rafidha wanaosema kwamba Abu Bakar Siddiq Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu na Umar al-Faruq radhiyallahu anhu na Aisha na Hafsa, hawa wanne hawa walikaa kikao juu ya kumuua bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na walimtilia sumu ili Abu Bakari atawale, ili Umar atawale, wampokonya Ali nafasi yake ya ukhalifa ambayo tayari bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alishaigusia kwamba Ali ni wasii wake. Utajuaje kujibu shubwa za hawa? Utajuaje hawa kwamba wanatutusi sisi kwa kumpenda Abu Bakar na Umar, hata kama tutakuwa na mapenzi na Ali? Mpaka akasema msemaji wao, dukhulun nar fi hubbi alwasi wa taqdimi auladi an-nabi ahabbu ilayya min jannati adn ukhalladuha ma'a tamim aw ali. Kuingia mimi Shia motoni kwa sababu ya kumpenda wasii aliyepewa wasia wa al-imama wa uongozi kuongoza Waislamu ambaye ni Ali, mimi kuingia motoni kwa sababu ya penzi langu kwa Ali na kwa sababu ya kuwatanguliza kwangu watoto wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye nafasi zao, Hassan na Hussein na kizazi chake. Wa taqdimi auladi an-nabi ahabbu ilayya, hilo la mimi kuingia motoni kwa sababu ya haya lapendeza mno kwangu mimi, min jannati adn, kuliko pepo za milele. Ukhalladuha, ambazo hizo pepo za milele mimi nitaingizwa humo nikae milele, ma'a tamimin au adi, lakini humo peponi nitamkuta Tamim, kwa maana wanamkusudia nani? Abu Bakar Siddiq. Au Adi wanamkusudia nani? Umar al-Faruq. Baada siku moja Abu Khawla shaka wetu hapa Pangani huko katika wilaya yao anasema amemsikia shekhe wa Kishia akiitwa Mbarak akisema, nikiingia peponi nikamkuta Abu Bakar na Umar natoka haraka sana. Ndio haya yanothibitishwa na huyu shahidi. Na akasema mwingine ambaye anaitwa Yusuf al-Bahrani kwenye kitabu chake kinachoitwa Al-Shihabu Thaqib fi Ma'na an-Nasib, anasema huyu Mshia ambaye kitabu chake kimechapishwa Irani, anasema kwenye kitabu chake hicho kwenye faslu sadis anasema, ya ayuha almudda'i hubba alwasi wa lam tasmah bi sabbi Abi Bakr wala Umara kadhabta wallahi fi da'wa ma'abbatihi tabbat yadaka satasla fi ghadin saqara kayfa tahwa amira almu'minin wa qad araka fi hubbi man fi sabbi man 'adahu muftakira. Ewe mwenye kudai unampenda wasii, yani Ali, ايها المدعي حب الوصي ولم تسمح بسب ابي بكر ولا عمر الحالي huko tayari kutusiwa Abu Bakr wala Umar. Utampendaje wasii alafu huko tayari atukana Abu Bakr na Umar? Kadhabta wallahi fi da'wa mahabbatihi, wallahi kwenye madai kwamba unampenda Ali wewe ni muongo. Tabbat yadak, iangamie mikono yako miwili. Satasla fi ghadin saqara, na kesho siku ya kiyama wewe unayejidai wampenda Ali alafu huko tayari kumtukana Abu Bakar na Umar, utaingia kwenye moto wa Saqar. Kaifa tahwa amira almu'minina wa qad, vipi utampendaje amira almu'minina ilhali qad araka, mimi ninakuona kwa hakika kabisa, fi sabbi man 'adahu muftakira, katika kumtusi wale waliomfanyia wadui amiru almu'minina Ali, wewe una sita sita. Utampendaje sasa huyo? Ili uwe na mapenzi usisite kwenye kumtusi Umar, usisite kwenye kumtusi Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sasa hawa wanadai kwamba huyo alisimikwa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kisha akadhulumiwa haki yake ya imama na nani? Na Abu Bakar, kwa msaada aliyopewa na Umar. Lakini sasa tukisoma vitabu hivyo hivyo vya Shia, mfano ndio tukisoma kitabu Nahjul Balagha na sharhi yake iliyosherehishwa na Ibn Abi al-Hadid. Anasema Ibn Abi al-Hadid wazi kabisa kupitia riwaya aliyozungumza Ali bin Abi Talib, kuambia wale waliotaka kumpa bai'a, kumshurutisha akubali kupewa bai'a awe amir al-mu'minin baada ya maktal Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, da'uni waltamisu ghairi, niacheni mimi, achaneni na mimi, mtafuteni mwingine. Maneno ya nani haya? Ya Ali bin Abi Talib. Yako wapi? Kwenye Nahjul Balagha. Nahjul Balagha kitabu cha Kisunni, kitabu cha Kishia. Mwisho wa maneno yake akasema, mimi kuwa ni waziri, ahabu ilaya, lapendeza mno ilo kwangu kuliko mimi kuwa ni amiri. Swali, sikadhulumiwa haki yake ya imama? Alichukua nani haki yake? Kachukua Abubakar. Baada ya Abubakar alichukua Umar. Baada ya Umar alichukua Uthman. Sasa ile haki yake aliyodhulumiwa na watu watatu apewa. Baada ya kuuawa kwa Uthman, apewa haki yake, asema achaneni na mimi, mtafuteni mwingine, na nitampa usikivu wangu na utiifu wangu. Na ukisoma vitabu vingine vya Kishia, vya Kiswahili na vinginevyo, wanasema hii mansib, cheo cha uimamu na uongozi na uamiri, kwa wao ni sawa sawa na cheo cha utume na unabii. Vile vile. Sasa swali, je, mtume na nabii anao uwezo wa kuvua utume? Allah kashamteua kama huyo ndio mtume, alafu ima kwa kuona madhila anayoyapata, jamani bwana, kuanzia leo kero zimezidi, tabu, silali kwa raha, sikai kwa amani, utume yule utaka, yule utaka, basi nimeuvua, taki tena utume mimi. Yawezekana hiyo jamani? Mtume wa Allah ukataa utume aliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala? Ibn Abi al-Hadid, msherehishaji wa Nahjul Balagha, anasema na hii ni dalili kwamba hakuna naswi ambayo imetoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam dhahir iliyokuja kumsinika Ali kwamba yeye ndio khalifa. Hakuna. Kwa maneno haya aliyosema Ali bin Abi Talib, niachaneni na mimi, mtafuteni mwingine, nitakuwa msikivu kwake, nitakuwa mtiifu. Mimi kuwa ni waziri ni bora kuliko kuwa amir. Sasa haya, ukiwa na mwangaza wa ilmu, Allah akakupa tawfiq, utaweza kujibu shubuhat tata za ahlul bidah. Kwa hiyo elimu ni silaha, inakusaidia wewe kuingia kwenye viwanja vya mapambano, na hili ni jihad fi sabilillah, kama alivyosema al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, ar-raddu ala ahli al-bid'ah mujahidun fi sabilillah, mwenye kuwapiga raddi watu wa bid'ah, akajibu shubha zao na batili zao, lengo lake likawa ni kunusuru umma, huyu naye anapigana jihad katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali Ibn al-Qayyim al-Jawziyya anasema rahmatullahi alayhi, hii ni jihadi kubwa kuliko hata jihadi ya upanga, sababu jihadi ya upanga yastati'uhu kathiru minan nas, ili inawezekana na watu wengi, na hii haiwezekani isipokuwa na watu wachache khawas walioteuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, warithi wa mitume peke yao. Jihadi ya gobore, shika gobore, mfetulie yule, shika bunduki, mfetulie yule, shika panga, mpige yule, mtu yote anaweza. Lakini raddi shubuhat, haya hawayawezi isipokuwa wale warithi wa mitume, kama alivyosema Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi. Kwa hiyo ilmu ina nafasi kubwa, ina manzila kubwa, ina daraja kubwa, kama kulikuwa hakuna daraja nyingine la ilmu, wala hadithi inaonyesha fadhila ya ilmu, hakuna hadithi nyingine inayoonyesha fadhila ya ilmu zaidi ya ile hadithi aliyopokea al-Imam Darimi kutoka kwa Abdullah ibn Abbas, kwamba anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, muallimul khair, يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. Mwalimu anayosomesha watu khairi, anayewasomesha watu khairi, kuna khairi ukaitoa tauhid, kuna khairi ukaitoa sunna, kuna khairi ukaitoa manhajus salaf. Hakuna kama kuna khairi kubwa ni tauhid. Kwa mwalimu anayosomesha watu khairi, yastaghfiru lahu kullu shay, huombewa msamaha na kila kitu, hatta alhutu fil bahar, mpaka samaki aliyoko baharini. Samaki baharini, chewa, kangaja, mswele, chapia, sijui jodari, si kitu gani, na samaki wa huku, kangaja ziwa huku, na sato nini nani ile mwingine itwaje, sangara, perege, kamongo, na ile mwingine mwenye ndevu tu nani, kambare, wadudu, ndege, miti, majabali, milima, majengo, kullu shay. Mtume akasema mpaka samaki ile bahari, kuna fadhila kubwa kuliko hii. Allah tujalie kuwa katika watu ambao kwamba wanaiga nyendo za ahlul ilm, na tujalie kuwa na ilmu yenye manufaa ituongoze sisi wenyewe, kadhalika yusaidie ndugu zetu katika iman. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khairan.